aflat cu mai multe persoane despre sângerările gingivale. Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații urât-mirositoare. În timp ce mă spălam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți la Calut Activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. Weekendul acesta, Selgros pune prețurile pe jar. Între 27 și 30 iulie ai 20% reducere la sortimentul de grătare, accesorii pentru grătar și genți frigorifice, să dai petreceri pe cinste. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Nu-i mai zăpăciți pe români când vine vorba de salarii, taxe, impozite și contribuții sociale. E sfatul sindicatelor pentru guvernul Tudose. Întâlnire astăzi la Palatul Victoria între premier și partenerii sociali. Există deja o suficient de multă confuzie în ceea ce privește mutări de contribuții sociale, majorări de salarii brute. Patronii de firme mici și mijlocii se plâng de faptul că guvernul îi obligă să achite la stat contribuții sociale și pentru angajații cu program de 2 sau 4 ore. La 1 milion de locuri de muncă se amplifică cheltuielile foarte mari, există riscul ca o parte dintre acestea să nu poată să le suporte și atunci să intre în faliment sau să nu mai aibă angajări deloc. Afacerea Diplome fără studii din Arad, 6 persoane au fost reținute, anchetatorii au ridicat de la suspecți peste 350.000 de euro. Cea mai mare sumă de bani a fost găsită în Timișoara, în casa profesorului Emil Urtila, aproape 200.000 de euro. Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați reacționează. Arhiepiscopul Casian susține că nu are nicio legătură cu scandalurile sexuale ce afectează Biserica Ortodoxă. Acuzațiile apărute în media, dezaprobate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, îl plasează pe înalt preasfinția sa Casian pe lista neagră a scandalurilor sexuale care zguduie Biserica Ortodoxă Română. Între timp, Patriarhia analizează astăzi înregistrarea video cu un presupus act sexual între episcopul de Huș și un alt bărbat. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în Moldova, Muntenia și în Carpații Orientali. Meteorologii au restrâns atenționarea cod galben de ploi abundente, dar au și prelungit-o, fiind acum vizate până mâine la prânz 6 județe din sud-estul țării, inclusiv litoralul. E vorba de Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Astăzi, temperaturile maxime vor fi între 21 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În București acum, 26 de grade. Întâlnire între premierul Mihai Tudose, sindicate și patronate. Ce propun sindicatele? Guvernul să nu mai creeze confuzie când vorbește despre taxe, impozite și contribuții sociale. Comunicarea către angajați să fie mai clară în cazul unor subiecte sensibile, propun liderii sindicali. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, i-a prezentat următoarea idee premierului Mihai Tudose. Constituirea unui grup de lucru interministerial în care să fie implicați partenerii sociali în ceea ce privește modificarea de cod fiscal, dar și a legislației în domeniul securității sociale. Există deja o suficient de multă confuzie în opinia publică, în mediul de afaceri, în rândul cetățenilor, în ceea ce privește mutări de contribuții sociale, majorări de salarii brute, cine și cum va plăti contribuții sociale. Recent, guvernul a anunțat că nu va introduce taxe noi, iar contribuțiile sociale pentru sănătate, pensii și șomaj vor fi plătite în continuare de angajatori. Din comisia ce ar urma să analizeze subiecte sensibile legate de taxe, impozite și salarii, ar putea să facă parte reprezentanții Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției, mai spune liderul sindical Dumitru Costin. Noi am cerut constituirea acestui grup de lucru interministerial care să implice, pe lângă partenerii sociali, să implice Ministerul Muncii, obligatoriu, pentru că discutăm de implicații majore asupra întregului sistem de securitate socială. În plus, pe lângă Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii, considerăm necesară prezența Ministerului Justiției. Ce au spus patronii de întreprinderi mici și mijlocii? Guvernul să nu mai ia măsuri fără să consulte și patronatele. Reprezentanții patronatelor amintesc de ideea impozitului pe cifra de afaceri la care guvernul a renunțat într-un final. Având în vedere că programul de guvernare este foarte ambițios, cu foarte multe măsuri cu mari impact economic social, fiecare inițiativă legislativă, instituțională, economică să fie precedată, așa cum spune de fapt legea, de elaborarea notei de impact și de testul IMM-urilor. Aceasta ne protejează să facem greșeli economice și sociale. Patronatele cer o analiză privind creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, în prezent de 1450 de lei. Guvernanții anunțau că ar putea crește la 2000 de lei. Ulterior, Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus că nu se va întâmpla așa și că salariul minim va fi de la 1 ianuarie de 1550 de lei. De asemenea, patronii de întreprinderi mici și mijlocii sunt nemulțumiți că trebuie să achite contribuții sociale, inclusiv pentru contractele part-time, adică și pentru angajații care lucrează 2 sau 4 ore. Spre exemplu, problema salariului minim, pentru că nimeni n-a prezentat o analiză foarte substanțială să ne dăm seama de dacă poate suporta bugetul și consecințe are, inclusiv contractele part-time, pentru că vor fi afectate, potrivit analizelor, peste 1 milion de locuri de muncă, ori dacă la 1 milion de locuri de muncă se amplifică cheltuielile foarte mari, mai ales că majoritatea acestora sunt la mică întreprindere, există riscul ca o parte dintre acestea să nu poată să le suporte și atunci să intre în faliment sau să nu mai aibă angajări deloc. Ascultați știrile Europa FM. Afacerea diplome fără studii din Arad. 6 persoane au fost reținute, iar 9 sunt anchetate sub control judiciar. Ieri au fost făcute peste 100 de percheziții, iar vizați sunt profesori și studenți de la Universitățile Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu din Arad. Anchetatorii au ridicat peste 350.000 de euro, documente și calculatoare de la suspecți. Transmite Dan Turcu. Bun găsit! Peste 350.000 de euro au descoperit anchetatorii la perchezițiile efectuate la locuințele suspecților. Cea mai mare sumă de bani a fost găsită în Timișoara, în casa profesorului Emil Urtila, aproape 200.000 de euro. Oamenii lege au mai descoperit liste cu numele unor studenți, dar și diferite documente pe care le-au ridicat. De asemenea, anchetatorii au luat în urma descinderilor de ieri mai multe sisteme informatice, hardiscurile unor computere pe care le vor supune unor percheziții. 36 de persoane sunt cercetate în acest dosar, numit generic diplome de licență fără studii. Cei 6 reținuți în urma audierii vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Procurorii parchetului general au descoperit că la nivelul celor 2 universități din Arad, mai precis la facultățile de medicină și stomatologie, s-au creat adevărate rețele infracționale formate din profesori, asistenți, secretare, specialiști în calculatoare, care, contra unor sume de bani, îi ajutau pe studenții străini să treacă examenele, chiar dacă aceștia nu știau limba română. Cei care și-ar fi cumpărat diplomele sunt studenți tunisieni, algerieni, marocani, egipteni, dar și italieni, cei mai mulți urmând cursurile facultății de stomatologie. Anchetatorii spun că suspecții le ofereau studenților lucrările de diplomă gata elaborate, promovau la examene, le transmiteau prin SMS răspunsurile în timpul examenelor la testele grilă și chiar le modificau răspunsurile dacă aceștia le notau greșit. Ba mai mult, le modificau și notele obținute la examene. Intermediari erau studenții din cercul profesorilor, care colectau banii, opreau în comision, iar restul ajungea la cadrele didactice. Profesorii ar fi ținut evidența celor care au dat banii, fiind vorba de sute de plătitori. Cei implicați în acest caz, mai spun procurorii, ar fi stabilit și un mecanism de încasare a banilor prin intermediul unor case de schimb valutar din Arad. Dan Turcu, Europa FM. Arhiepiscopia Dunării de Jos din Galați reacționează după ce în unele publicații online au apărut acuzații grave la adresa arhiepiscopului Casian. În alt preasfinția sa a fost plasat pe o așa zisă listă neagră în scandalurile sexuale din sânul Bisericii Ortodoxe Române. Acuzațiile la adresa arhiepiscopului Dunării de Jos sunt respinse vehement. Ema Turcu. Într-un comunicat de presă postat pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, se arată, și citez, în legătură cu presupusele acuzații apărute în media la adresa Arhiepiscopului Dunării de Jos, precizăm că ele se resping de la sine, întrucât sunt total irresponsabile, aberante, tendențioase și răuvoitoare, fără niciun temei real. Am încheiat citatul. Acuzațiile apărute în media, dezaprobate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, îl plasează pe înalt preasfinția sa Casian pe lista neagră a scandalurilor sexuale care zguduie Biserica Ortodoxă Română. Articolele acuzatoare la adresa Arhiepiscopului Dunării de Jos nu sunt însă însoțite de probe audio sau video, ca în cazul preotului Pomohaci sau a episcopului de Huș. În comunicatul său, Arhiepiscopia Dunării de Jos mai scrie, și citesc din nou, Să ne ajute Dumnezeu în astfel de situații nedorite să înmulțim rugăciunea de a primi darul discernământului, atât de necesar în viața noastră de zi cu zi. Am încheiat citatul. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Între timp, Patriarhia analizează astăzi înregistrarea video cu un presupus act sexual între episcopul de Huș și un alt bărbat. Înalții prelați vor urmări filmul, apoi vor stabili dacă s-a întâmplat chiar așa. Decizia nu se va lua ușor. E nevoie de două ședințe, una astăzi, una mâine. Explicația Patriarhiei, biserica nu s-ar mai fi confruntat cu asemenea situații. Ioana Brustur, capitanul. Reprezentanții Patriarhiei susțin că episcopul de Huș, Corneliu Bârlădeanu, nu a adus până în acest moment nicio dovadă prin care să-și demonstreze nevinovăția. Imaginile apărute în spațiul public în care preotul ar fi fost filmat în ipostaze intime cu un elev de seminar care la acel moment ar fi avut 17 ani au fost difuzate de un tabloid, iar Patriarhia și Mitropolia Moldovei au solicitat publicației înregistrările. Filmul a fost vizionat, apoi Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei i-a cerut episcopului de Huș să nu mai slujească. Corneliu Bârlădeanu își susține însă nevinovăția și a cerut expertizarea criminalistică a imaginilor. Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dacă imaginile se dovedesc a fi reale, preotul riscă să fie caterisit. Corneliu Bârlădeanu este parte vătămată într-un dosar care se judecă la Tribunalul Vaslui și în care trei preoți sunt arestați la domiciliu. Fețele bisericești s-ar fi folosit de o filmare în care Bârlădeanu ar apărea în ipostaze compromițătoare pentru a cere funcții și bani de la episcopul Hușilor. Acesta din urmă a cerut protecția procurorilor, nebănuind cel mai probabil că astfel filmarea compromițătoare va deveni publică. Despre Sfânta Filofteia în continuare, dar fără nicio legătură cu viața bisericească. Moment istoric pentru lucrările la metroul din drumul Taberei București. Metrorex a încheiat săpăturile pe magistrala 5, râul Doamnei Eroilor. Azi dimineața a ieșit la suprafață Sfânta Filofteia, una dintre cele două cârtițe folosite pentru săpat. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Atenție! Se închid ușile. Săpăturile la magistrala 5 s-au terminat, dar pe un singur tronson. Ultimul echipament de săpat tuneluri, Sfânta Filofteia, a ieșit la suprafață în zona Parcului Operei, la 5 ani de la începerea lucrărilor la magistrala 5. Trenul galben fără cai, nu-i nici birjă, nici tramvai, dar mă poate zbor mai repede. Tronsonul 1, drumul Taberei Eroilor al magistralei 5, va avea un depou și 10 stații de metrou. Râul Doamnei, Constantin Brâncuș, Valea Ialomiței, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Drumul Taberei 34, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor. Noua linie de metrou ar urma să fie operațională peste un an. Magistrala 5 va face legătura între vestul și centrul orașului prin intermediul unei linii de metrou de 6,87 de kilometri. Valoarea totală a proiectului este de 3,12 miliarde de lei cu TVA. Sfânta Filofteia și Sfânta Varvara, cele două cărtițe care au săpat tunelurile metroului de drumul Taberei, au fost puse pe poziție pe 15 noiembrie 2012. Autostrada blestemată și al patrulea constructor al autostrăzii Transilvania pierde contractul, așa a decis compania de autostrăzi. Drumul început de Bechtel intră în istoria României pentru pagubele create, dar și pentru batjocura și sfidarea manifestată de constructori aflați uneori mână în mână cu autoritățile. Lucian Popescu. Contractul pentru construirea 17 km din autostrada Transilvania, tronsonul Nădășelu-Mihăiești, de către Maltauro, a fost reziliat, anunță site-ul de știri economica.ro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis notificarea către companie, motivul neseriozitatea constructorului, care a și fost penalizat pentru întârzieri. Contractul cu Maltauro este al patrulea reziliat pe autostrada Transilvania. Primul a fost cel cu americanii de la Bechtel, companie care trebuia să facă întreaga autostradă, adică 415 km. Al doilea contract reziliat, cel cu asociere de firme din Galați care n-au mai construit lotul Târgu Mureș-Ungheni din autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureș, pentru că n-au primit în primul an ordinul de începere a lucrărilor. A urmat rezilierea contractului cu spaniolii de la Corsan, a treia, pentru că pe șantierul Suplacu de Barcău, Borș, lucrările se făceau extrem de lent. Acum românii circulă pe doar 52 de kilometri din cei 415 cât ar trebui să aibă autostrada Transilvania, adică doar între Câmpia Turzii și Gilău. Doi oameni au murit și alte două persoane au ajuns la spital în urma unui accident care a avut loc astăzi în capitală. Un taxi și un autoturism s-au ciocnit pe splaiul Independenței în zona asemănătoare. Șoferii celor două vehicule nu au mai putut fi salvați de echipajele de salvare sosite la fața locului, a spus la Europa FM managerul serviciului de ambulanță București Ilfov, Valis Grasu. Două victime erau în stare critică, una aflată în stop cardiorespirator cu leziuni incompatibile cu viața, cealaltă în stop cardiorespirator și s-au început manevre de resuscitare. A fost și încarcerată. Două victime au fost transportate la Spitalul Universitar, victime de sex masculin între 50 și 55 de ani. Cea transportată de ambulanța serviciului de ambulanță București-Ilfo era o persoană conștientă, echilibrată hemodinamic și respirator cu traumatism toracic. Accidentul s-a petrecut la capătul liniei RATB 601. Două autobuze au fost lovite ușor, însă la bord nu se aflau pasageri. Polițiștii au început cercetările. Ascultați știrile Europa FM. România se pregătește să devină liderul Uniunii Europene în 2019 cu un prim scandal. Guvernul a decis ca Palatul Parlamentului să fie locul în care vor fi găzduite sutele de ședințe ale Uniunii Europene în 2019, când țara noastră va deține președinția rotativă a Uniunii. Este anunțul oficial al Ministerului de Externe. Hotărârea e criticată deja de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Care sunt motivele invocate de politician, ne spune Iulia Nochi. Purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Mureșan, spune că reuniunile Consiliului Uniunii Europene ar trebui să aibă loc și în alte orașe ale țării, chiar dacă infrastructura nu este la fel de bună ca în capitală. Este o mare greșeală, deoarece președinția Consiliului Uniunii Europene este o mare oportunitate pentru a arăta Europei întreaga noastră țară, nu doar Palatul Parlamentului, scrie europarlamentarul pe Facebook. El afirmă că orice costuri suplimentare pentru România pentru organizarea unor reuniuni în provincie sunt bani bine investiți și se vor întoarce înzecit pentru comunități. Europarlamentarul dă ca exemplu Timișoara, Cluj, Constanța, Brașov, Iași și Sibiu. El susține că în aceste orașe pot fi organizate reuniuni după specificul economiei din zonă. Ministerul de Externe a anunțat că a ales Palatul Parlamentului după ce a analizat mai multe clădiri. Hotărârea a fost luată în ședința comisiei formate din reprezentanții mai multor ministere care fac pregătirile în acest sens. Și ce ar putea să viziteze înalți oficiali europeni în 2019? Coloana fără sfârșit a lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, spre exemplu. Deocamdată monumentul e cercetat din nou de Institutul de Optoelectronică. Coloana e scanată și se analizează starea de degradare, transmite din Gorj Gabriela Mladin. Bun găsit. Deasupra coloanei fără sfârșit de la Târgu Jiu au survolat în aceste zile mai multe drone care au scanat opera. Este o modalitate de cercetare prin care monumentul nu este atins, o metodă folosită în premieră în România pentru verificarea unei opere. Măsurătorile sunt necesare pentru a vedea cât de degradată este coloana. Același institut a cercetat anul trecut Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Rezultatul a uimit pe toată lumea. Travertinul folosit de Constantin Brâncuș pentru realizarea operelor conținea urme de mâncare și de băuturi. De aceea, măsura luată de autoritățile locale din Târgu Jiu de a păstra distanța față de monumente este considerată una bună de protecție a operelor, susțin specialiștii în optoelectronică. În privința studiului efectuat acum pe coloana infinită, angajații institutului vor face publice concluziile peste câteva luni, iar ele vor ajuta specialiștii Ministerului Culturii pentru a vedea dacă se impune o nouă restaurare asupra operelor lui Brâncuș. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Începe festivalul internațional Duck Fest, sub semnul lupului. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 4 zile în județul Hunedoara. Turiștii și localnicii se vor întoarce în timp și vor putea afla cum trăiau dacii și romanii, cum a cucerit împăratul Traian Dacia, dar și ce mâncau strămoșii noștri. Mona Lisa Hin transmite. Programul anunțat de organizatorii festivalului